ماتو غري يو صار ماتو غري شالك انا صار بمونسكيل شي فو سات مخكي فلم بيسب كناسي غري دوس ما امركم ها بس ان صار زي ما ها او طالبان غلم بيسب كناسي فو سات مخكي مثال ها بتاوس تا امر يودي فجرا تكرار فكراغه نو چې هغه ټیم کیږي نو دا سبب موجود دی نو طالب بیان اسی بیا هغه ټیم راشي بیا سبب موجود دی نو دا تکرار په اسباب کې دی دا تکرار په امر کې نه دی یا یو کور کې ټیم ټیبل جوړ شي ته اکثر د نوکر په شو ټیم ټیبل جوړ کړی چې خالی پاز بلو بیا خو اتوار پرز بلاون دا ګل پرز با ته تکو غو هم یو پور اړو دا به خو او نه خو شوره ته خپل ټیم ټیبل جوړ کړی ساګ به پکې او ساګ به پکې نه نو دره ته وای چې دره دنه ټیم ټیبل جوړی نه نه یو پر ډوډ کې اور نمیاش پر رواني کال پر رواني ردا خو دا تکرار کوڅه کې راځي اسباب کې راځي په امر کې نه راځي نو کلام صفت واحد دی او کو پدې کثرت راځي دا اسباب ته وایي کله علم او قدرت لك علم شو قدرت شو وسائر صفات او ټول صفات او فإن كل منها واحدة قديمة دا هر یو صفت چې نو دا یو دی واحد دی او قدیم دی و تکثر او الحدوث او دا کثرت چې پکې راځي او حادث والی پکې راځي انما هو فی التعلقات والاضافات دا هو په تعلقات او په اضافاتو کې راځي او دا مسله چې دا چې دا موږ داسې وایو چې دا یو صفت دی دا کلام او په امر او په نهي کې دا کې تکرار نه دا اسباب د وجې راځي لما ان ذلك اليق بكمال التوحيد ودا خبر ادا توجيه دا ډير زياده وردا د صد کمال التوحيد سره ها ها ولانه لا دليل على تكسر كل منها في نفسها كنين پدي مر بیا سے دليل نشته رے پر کلام په کثرت باندې ها او دا سے علم په کثرت باندې او دا سے قدرت په کثرت باندې نه قدرت او صفات ته او تارو کې اغسرم یاغسرم یاغسرم یاغسرم دې مر په شوږي کلام یې صفات ته تارو کې ادسرم ادسرم ادسرم ادسرم یو مثال فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود استاذنا فهمت استموي كدا دا كبرى كدا فقياس اختراني كي او دانا كي فقياس استثنائي كدا ملازمة دا كلية كنا نو دا دا خوش نغا بند شرطنا دا بكي خوش رمانا نو بيا با انا دا كبرى دا اصول الفقه دا فارغير دي فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما بالقضية الكلية دا شرطنا كي موجود شرا بندو دا به بیا علمي په دغه قضيه کلیه باندې کومه قضيه کلیه په دغه کې کبرا په اخترانه کې او ملازمه په اختصاصي کې التي هي احدى مقدمات الدليل هغه چې دا هغه یو د مقدمه له دلیل او علامه مسائل الفقه په مسله د فقه باندې فيكون تلك المباحث نو کې دغه بحثونه من مسائل اصول الفقه د مسائل د اصول الفقه نه وقالنا او دا قول زمونگا مونگا پا کبار برداوی کنا چی یتوصل بها الیه او یتوصل بها الیه رسول کولشی بها پا دقا قیدو کلیو سرا الیه دقا فقه تا نو جی دا متوصل سوکتے رسول پا کولشی او کاکا ما کا رسول کی کنا بنا دا یتوصل دا متوصل شی رسیدون کی دا مجتہد دی نا مبتر و نعلم دی او کیا سوکتے مجتہد دی يتوصلوا دغه چې کوم لیکنا نو نه به فائدہ متوصل چې راځي شي مجتهد دی چې مجتهد نه ته سره پته لګي وقالنا يتوصل بها اليه الظاهر ظاهر خبر دره ان هذا يخص للمجتهد يا يخص المجتهد دا دا سیف دا صفت خاص ته بچا پر مجتهد پر فان المبحوث عنه في هذا العلم ذکر چې بحث کول شي د سشنا په دې علم کې قواعد هغه قواعد دي او يتوسط المجتهد بها او رسيد لكي مجتهد دك قواعد تا الى الفقه بيان دك انا قواعد انا بيان اصور كي جاتا فقه تا وش لما عندي دو خبر يشوف یو چې موږ وایو چې دا قیاس اخترانی کبرا پکار دا او دا به د اصولي په لپاره څه ګرځي قاعده کلیه ګرځي هغه دغه پنځو شرطونو نه علاوه نه هر یو کبرا نه تر پنځو شرطونو دا به وي دیم داري چې موږ د یو توسلو قید ښه دی نو دا یو توسلو قید چې تای خلنده نه چاله پاره ښه دی وی دا د مجتهد نه ښه دی چې مجتهد به د قاعده کلیه تر رسیدلو کې رسیدې تر رسیدلو کې دا که نو بیا په کې تاسو کې مجتهد با قاعده کلیه تا رسیدلو کی دا قاعده کلیه په ذریعہ سره با بیا په کې تاسو کې رسیدلو فإن المتوسل إلى الفقه ليس إلا المجتهد بشكا دا رسيدون كي فقه تا دا غنر مگر دا مجتهد دي فإن الفقه بشكا فقه تراه والعلم بالأحكام دا هو علم دي فأحكامات تراه من الأدلة سر دليلنا نوس سات دي حكم بتي سر دليلنا دا زما كان خدا مجتهد كار دي مجتهد مقلد تكار سان دي مقلد تكار سان دي تو زما كده تزما انت بوسوكا مثال داسې دغه یاد کا کوی ته چې مرداره پرېږدې نو اوبه باسل ته څنګه دي دا لول ته مرداره وباسل په کار دي او بیا کوی چې کم نه دي صفا هم کړه ډېره ښه خبره ده اوس تاسو یو پکې پاتې دي اوس تما څه ویل دي تاسو څه څه دلیل دي ها به سره ستا کار نشته بیا دا تاسو څه څه دلیل دي ما زه عالم یم کنه ما اوزره مننه زما نه بیا تاسو پر کور نو درې څه زما کار دي دا کوم تم کار آسان دي مونږ یالو تا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې شی بارکه دا فرمایي اوس کم کم دلیل پینو په ګوره مې نه ښه خبره ده خو زما کار اوس نه شته زه هم قلد نه کنه ما ته هم شرط هغه وې داسې کوم څه هغه کوم اته مې کده نه ښه خبره ده خو زما ذمہداری نه ده زما ذمہداری نه ده نفقه چې دا خو علم دی په احکامات باندې سره د دلیلونه الذي ها ليس دليل المقلد او دا خو دلیل د مقلد نه دی دلیل د چا لپاره دی دا خو مستحد په لري هاذا لم يذكر مباحث التقليد پس په دې وجه باندې نشي ذکر کولې بحث د تقليد والاستفتاء في كتب نظر غل استفتاء د طلب د پخې په کتابونو زمونږ کې اوس په زمونږ نه بیا څوک تاسو ته چې دې تاسو دې بار کې څه فرمایي نموږه ته دا څه دی چې موږ دا فرمایو په یو کتر راشي د مفتي خپل معنا دا منشي وای مفتي خپل معنا دا منشي دی په کتر ته چې منشي دی نو په کتر ګوري نه بس مفتي اوس منشي څه کار دی منشي کار دا دی اره سما ته ما کو دا کړو ته غره رجستر کې نو ما هم څه پیسې جوړ شي اسپندیار کاکا اسپندی یار کاکا تا وو بوج راوړې دي او دې تیری فارې کړې چې 9000 روپے دي او تا پازو بوجې وړې دي 600 روپے تا ته راوړې او دې تر شي صحیح شو و زه مو پټیم نو مونشي ما د ما څه کار نشته دې نه دا مسله ده ورګه دغه مې دې په نو پښو ورګه تا تر خانی مو پښو تا څه مسله ده دې دا څه قسم طلاق ده شي اها دې کې دا لیکلې ده او دا موږ هم څه دا کوي زه تا تاګه په چټ باندې وری کوم زما څه ځل نشه څه کار پدې وجه موږ په بحث نه کړو تقدید نه درنګ د سچنه استفتار په خپل کتابونو کې موږ دا ویل ولا يبعد ان يقال انه يعم المجتهد والمقلد فالادله الاربعه انما يتوسل بها المجتهد لا المقلد فاما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد دا دا دې تر دا دلیل اربعه چې ته پر سیدل کې مجتهد او دا مقلد چې نفد دليل عنده قول المجتهد دليل هو در فرق المجتهد چې امام ابو حنیفه رحمته الله فرمایلی امام مالك رحمه الله ذا فرمایي دي ورمشي دي فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادى اليه راي هذا مقلد بدوي شدا حكم مثلا سراغل دي دك تدي ترى سيد الراي ده شاد امام ابو حنيفه رحمه الله وكل ما ادى اليه رايه فهو واقع عندي اه كم تراغل رسيدي ده واقع بوته فالقضية الثانية من أصول الفقه أيضا فلهذا ذكر بعض العلماء في كتب الأصول مباحث التقليد والاستفتاء على هذا علم هذا ده كله ده ما أدى إليه رأيه كان هر شيء شيء ترتدي رأي ده إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أغاز من غير ده بعض كسان ده دي كلية ده وجهنا تقرير ده بحث سكمل ده ده وصول الكتاب ونبي بحث ده أنا بحث ده ده كده فارمولي متحد ده إمام أبو حنيفة سبحانه روان ده كلية مطابق مقلد کار آسان دی دلائل سره کار درته مجتهد صح هم ته خبر واضح کړ بیا چې څوک دا و چې تقلید ته ضرورت دی موږ ته تقلید د بغیر دی جن تیری و جن تیری لکه دا خبر راغلی ټول او دوی چې دا دې ته موږ نو سبا کې درته لکه ته په کومه لار ته ماته لار خبر دی کنه په کومه باندې راځه تخریج زموږ مجبوری ده یو په یو خو بځې کنه کوته څه چې نه ده یو امام هم نه منم ها هته یو هم نه منې نو پاکه پاکه مې لار بځې نه کنه ته خو د هدایو نه موته ټولو فقه نه موته ته بیا د حدیثو نه مسیر سنگ رو باسي تا خو ډېر قوت غواړي موږ ته هم سره لارو خیال کې سنگ بجبن تیرې دا سنگ تیرې او دا دې بیا داسې کې چې تا خدا شو کوي چې نه نه تخریج نه وته هم ستای شو ارا سم ما کوئی کا ما هو کوئی کا جن بدل سنگ تیرو نو بیا مو وی دا یم نو نبی د تقلید شخصی کو هو مو نبی د تقلید شخصی کو شخصی کو چې امام صاحب پسې مصرف مان خلا مونږ ته چې ته په یو مسله کې د پسند خلی په بل کې مې شپې څخه پسند خلی په بل کې مې مارک څخه پسند خلی دا دا به سنگ بل شي ته به سبا په سره سنگ کې خلکو نه ته په فزرا سره روان شي پچو دی راغی عدالت ته فیصله وروړه او ما فیصله وری کړ چې امام یوسف صاحب دا فرمایلی دي هلته کول دی مارس خلاف ته ما په احتجاج روباسي چې دا تر بره بر فیصله نه کوي ته ماته نظام خرابه فیصله بسیږي